Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast! Júniusi kiadása. Akik itt vagyunk és beszélünk. Lusztik Zsolt, Horhok. Csető Zsolt, Drag. Somosi László, Liquid. Simon Klára, Siklara. Csere Krisztián, Stinger. Pálmai Zsolt, Rehin. Géci Attila, Mackó. Olyan fantasztikus hangrögzítési kísérletünk van, hogy megpróbálkozunk egy rögzített mikrofonnal. És nem tudjuk, hogy milyen lesz, illetve sejtjük. De reméljük, hogy jó. Úgyhogy ha véletlenül nem hallottam sem. Ezt a podcastet úgy is hívhatnánk, hogy a Witcher 3 podcast. Nem, azért nem, de a Witcher 3-mal fogjuk kezdeni. Mert az volt egy ilyen viszonylag közös játék. Nem teljesen közös, de így többen játszottunk vele egyszerre. Ez a ma megjelent tesztünkben látható is, ahol legalább két vélemény olvasható. És legfeljebb. De honnan tudod, hogy a Klára véleményében nem jelenik meg még három másik beépített vélemény? Így van. Igen, ezzel csak sugallni akartam, hogy ilyen kis easter egg-ek lehet vannak a tesztben, úgyhogy olvassátok végig, mert Klári nem véletlenül dolgozott vele olyan sokat. Azt hittem arra utalsz, hogy egyébként minden tesztben a te véleményed van belefogalmazva már. Valójában minden tesztet átírok ezek. Én meg azt hittem, hogy arra utaltok, hogy rájöttetek már, hogy külföldi teszteket ollózok össze és lefordítom a... Ja nem, ezt nem csak te csinálod. Ez így szokás. Akkor jó. Így és ha mindent szeretnétek tudni a Witcher 3-ra, akkor kövessétek a hivatalos Witcher 3 Twittert a Warhawk handle alatt. Milyen volt a Witcher 3, Klára? Aki esetleg olyan lusta és nem olvass el a tesztünket, mit mondanál róla röviden? Az mágián fog elégedni. Már hogy aki nem olvasta el. Hát először is utólag elnézést kérek mindenkitől, hogy nem bírtam jobban visszafogni magamat. Így is egyébként nagyon kőkeményen elnyomtam a bennem élő Witcher fangirl hajlamokat, meg a Witcher fangirlt, de hát mit is mondhatnék, teljesen elnyelt. Szóval az a vicc, hogy volt nekem egy olyan ostoba ötletem, hogy én előtte elkezdek a Dragon Age Inquisition-nel is játszani, mert hogy biztos be tudom fejezni, mielőtt kijön a Witcher 3. Úgyhogy kicsit most ilyen RPG túladagolásom van, de... Tovább. De gyakorlatilag, én megmondom őszintén, teljesen tudatosan kerültem, vagy éppen csak belenéztem ezekbe az előzetes gameplay videókba, úgyhogy... Őszintén szólva, ugye amikor robbant ez a downgrade dolog, nekem ez is egy picit fura volt, mert tényleg úgy annyira nem, inkább már utólag nézegettem én is vissza, hogy miről van szó, de épp itt a podcast előtt beszéltük, hogy egyszerűen olyan története van, meg olyan, tényleg a legutolsó küldetés is olyan részletességgel van megírva, meg olyan fordulatokat tartogat, hogy hát igazából így letettem a hajam tőle, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de nem egyszer volt olyan, hogy ugyanannak a küldetésnek két-háromszor neki mentem, mert azt gondoltam, hogy na, ez így biztos jó lesz, és akkor kiderült, hogy például sikeresen pestis járványt uszítottam a szomszédos országra, mert én úgy gondoltam, hogy most rendes leszek és segítek. Akkor utána gondoltam, hogy gonosz leszek, azzal meg érdekes módon valahogy mégis egy jó eredményt kaptam. Tehát, hogy egyrészt a küldetések is baromi megtévesztőek olyan szempontból, hogy nagyon-nagyon nem működik az a beidegződés, amit előtte mondjuk egy Dragon Age esetében használtam, hogy igen, tudom, hogy ez a jó válasz, ha ezt csinálom, akkor én vagyok a jó fiú, ha meg azt csinálom, akkor én vagyok az önző, mit tudom én, pénzsóhár híró, aki, vagy pénzsóhár híró, aki csak magára gondol. Tehát, hogy itt ilyenek nem működnek, és ez érdekes, hogy harmadjára is teljesen meglep. És miközben Klári egyébként a Dragon Age kárára dicséri a Witcher, Stinger arca folyamatosan így amortizálódik lefele, szemöldöke, az már egy teljesen így egy síkban és csúnyán néz. Nem, hozzátenném, nem, bocsánat, nem ez volt a célom, mind a két játék nagyon tetszik, mind a kettőnek más erősségei meg gyengéi vannak. Egyébként hát a Witcher sem tökéletes, tehát nyilván ott is tesztben is leírtam, hogy ugye többen kifogásolták az irányítást, mondjuk én ezt max a lovaglásnál éreztem, hogy ott néha föl lehet akadni lovastúl mindenestül a kerítésben, meg egyéb szembejövő objektumokban, de meg nem egészen értem ezt a grafikán rugózást, tehát hogy egyszerűen tényleg olyan karakterei vannak, olyan történetei, olyan anekdoták vannak, olyan egész egyszerűen egy akkora terület van, és ténylegesen, ahogy a Warhawk is írta ott a más véleményben, nem ilyen kamu, szedj össze 10 virágot, és hozd vissza az NPC-nek, és akkor kapsz pénzt jellegű questekkel, hanem úgy abszolút belesimulnak magának a világnak a, nem is tudom, a, hát a szövetébe. Köszönöm. Tessék. Igen, tehát hogy ilyen egészen 20-rangúnak tűnő sidequestekről is később kiderül, hogy és valójában azzal is hozzátettél még akár a fő történet szájnak is az alakulásához. És ezt baromi ügyesen csinálják. Tehát az egész Witcher univerzum, ha ezt lehet annak nevezni, olyan baromira egybe van, és tehát, hogy nem azt érzi az ember, hogy így fel van vagdosva régiókra, és akkor az egyikbe csinálok valamit, és ha ott elrontom a dolgokat, akkor áthajózok vissza a másik részére, és akkor el van intézve a dolog, hanem őszintén szólva én már nagyon régen nem rágódtam ennyit bizonyos döntéseknél, vagy nem volt az, hogy tényleg rendesen rosszul éreztem magam egy quest teljesítése után, mert nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én reméltem, és újra nekifutottam. Konkrétan én azt hiszem úgy fogalmaztam meg kicsit durvábban, de azt most nem mondom, mert jó. Megsértenék vele bizonyos csoportokat, hogy konkrétan sztori mesélés szempontjából szerintem gyakorlatilag mindenkit megkocsikáztat. Leginkább azzal, ahogy amit te is említetted, indítasz egy mellékküldetés. A lányom beteg, hoz neki vizet. Ez egy standard akár MMO. Öld meg a szörnyet, aki nem enged a vízhez. Ezt megcsinálod, ott kiderül valami, ez egy mellékküldetés. Utána úgymond sztori küldetéseket kezdesz el csinálni, és ami ott kiderült, belefolyik a fő sztori küldetésekbe, és a végére, amikor megcsináltad a 3-4 mellékküldetést és a 2-3 sztori küldetést, kapsz egy egységes sztorit, ami ezekből áll össze, és tökéletesen illeszkedik. Egymásban azt mondom, hogy igen. Tehát köszönöm szépen, ezt így kell. Az egyik. A másik az, hogy nagyon jó a játéknak a karakterizációja. Én tényleg kvázi az elején vagyok. Tehát hozzátok képest mindenképpen. A Twitteremen is írtam, szegény Griff. De hát még a rohadt dög, úgymond főellenfélnek, a területi főellenfél mögé is tettek egy olyan sztorit, hogy azt mondod, hogy igaza van. Én is ezt csináltam volna, én is mentem volna, és öltem volna azok után, ami szegény Griffel történt. A grafika az én a PC verzióval játszom, ahol javarészt ultrám. Egy-két HD, de döntően ultra. Kikapcsolt motion blurrel, mert ezt utálom, ezt az effektet mindenhol. Én is. De Klára, végre a motion blur ellenes liga. Két fősre bővült. Valósítsuk meg. Igen. Jó. Jól van, tehát ezek szerint nem csak az én bizarr perverzióm, hogy a motion blurt kikapcsolom, ha lehet. De az a játék, hát ez gyönyörű. Tehát én látom, meg látom össze, hogy nem olyan volt a füst, meg a tűz, meg a háttérbe, a izé, meg, de még így is, ahogy Warhawk mondta, meg egy fél órája, egy olyan open world játék, ahol tényleg megállsz nézelődni, megállsz naplementét nézni. Én konkrétan behívtam a gyerekeimet, hogy nézzétek ott a ló, hogy megy, és blablabla. És hogy... És ők mondták, hogy a trailerben nem ilyen volt? Igen, igen, igen, igen. Rögtön rávágták, amikor még kijött az esőt, és mi javarészt még nem éltünk. De már akkor tudtuk, hogy itt bizony butítás. És az előző játék is szebb volt, nem? Nem ezt mondta valaki? Jó, ez pont én voltam. Igen, pont a Klárom. Igen, ezt megmagyarázom, mert egyébként ez továbbra is, nem azt mondom, hogy a Witcher 2 szebb, mint a 3, hanem hogy a Witcher 2 nyilván miután az nem egy open world játék volt, hanem ilyen viszonylag kicsi és lezárt területei voltak, ahol tényleg minden egyes utolsó fűszál, meg a fatövébe lerakott hulla is meg volt tervezve. Hát ott, aki esetleg emlékszik az első fejezetnek az erdejére, azokkal a hatalmas égigérő fákkal, meg ott a fák lombkoronáján áthatoló fénysugarakkal, vagy napsugarakkal, hát azt a szintet nyilván a Witcher 3 egy open world környezetben nem tudja ugyanazon a szinten hozni, bár az az igazság, hogyha a veleni területen például ott a mocsaras lápos részen ott láttam egészen hasonlót, vagy tehát ebbe se vagyok teljesen biztos, nem tudom, csak... Én azt mondom, hogy a fő feladatát ezt olyan szempontból elvégzi, amellett, hogy szerintem gyönyörű, igen, hogy abszolút atmoszféra teremtésben kitűnő. Ugye a mocsár, az egy horror környezet éjszaka. Éjszaka temetőbe bekolbászolni, ott terjeng a köd, iszonyúan jól néz ki. Ami nekem bajom volt vele, és hangsúlyozom, hogy nem játszottam vele még sokat. Az egyik az, amit te is mondogattál, kamera. Szerintem a kamera kezelése nem jó. Különösen a harcoknál, a harcrendszerrel, ugye én kvázi Witcher szűz vagyok, én az egyszerűen egyáltalán nem játszottam. A másodikkal, ameddig nem volt harc komolyabban, én azt nagyon nem szerettem a harcot. Itt azt mondom, hogy sokkal jobb, de még a kamera miatt mindig nem érzem igazán kifinomultnak. De ami tényleg problémás, hogy meglehetősen bugos. Meglehetősen bugos. Nekem konkrétan volt egy olyan, hogy még a játék elején voltam, és hát ott kolbászoltam, na mondom, elmegyünk valahova, hívom a lovat, keszeget. Nem jött. Még egyszer hívom, nem jött. És mondom, ott hagytam, hát a farkasoknál megdöglött. Keszeg meg, el tud pusztulni. Ez nálam egyszer mondom, nem fog. Megdöglött. Nem, ez egy bug. No. Hogy nem jön elő egy fél óráig, kimondom, oké, új lovat kéne venni, mert rohadt dög, mert fölfalták a fal. És de nem, aztán utána abba hagytam, mentett állás betölt, és volt ismét, feltámadt. Úgyhogy Game Breaking Bug talán Xbox One-on volt, én olvastam kicsit, hát nem Game Breaking, valami küldetésnél törölte a mentett állásokat, de remélem, hogy azt ott már a, nem tudom, hol tart a konzolos verzió, a PC-s az 1.04-nél tart, igen, igen. És becsületükre legyen mondva, kicsit szebb, és 6-7 FPS-sel jobban fut, mint igen. A 1.01, vagy 1.02. Igen, meg most tehát azért mókolnak rajta rendesen. Úgyhogy az Xbox-osoknak meg nem kellett volna rákattintani arra a küldetés, aminek már címe is az volt, hogy és most letörlöm a mentett állásod, te. Lehet, hogy így van. Nem tudom, hogy ki akad bele ebbe, vagy ki nem. PS4-en állítólag bizonyos időjárási körülmények között vannak komoly frame dropok, de viszonylag ritkán. Azt mondom, hogy ezeket valószínűleg azért ki fogják kalapálni. De az összkép, hogy mennyi minden van a játékban, még így is azt mondod, hogy hát oké. Megaprojekt, gigaprojekt, ez egy mégiscsak egy, hát nem kis lengyel stúdió, de egy lengyel stúdió. Ha az 1200 fős Ubisoft Assassin's Creed csapata a 7 stúdiójával egy Unity-t tudott összehozni úgy, ahogy, akkor ők, ahogy ezt összehozták, azt mondom, hogy teljesen korrekt, le a kalappa. Az az érdekes egyébként, hogy hát én ugye PC-n játszom vele, meg azon is teszteltem, és valahogy nekem vagy szerencsém van, én is találkoztam buggal, egy-kettőt ott említettem is a cikkben, de ilyen igazán durvákkal valahogy sosem. De például hallottam így a lóra visszatérve, hogy van akinek például nem hogy eltűnt a lova, hanem sikerült valahogy klónozni a keszeget. És igen, a rócsikák ott követték ketten a Geráltot, de meg tényleg nekem csinált olyat egy-kétszer, hogy ott gyakorlatilag fejen állt, ahogy jöttem le a hegy oldalról, és akkor utána ugyanúgy megdőlve vágtatott tovább a sík területen, de nem tudom. Azt hiszem, olyat csinált egy párszor, hogy azt is írtam a tesztbe, hogy kidobott egyszerűen, de azt is ilyen konkrét helyeken, tehát hogy volt például egy quest, aminek akárhányszor nekimentem, ahogy elkezdtem ott használni a Witcher érzékeimet, mindig kivágott az asztalra, és ezt így zsinórba háromszor, aztán utána nem. Tehát én ilyenekkel találkoztam. Igen, volt PC verzióban kapcsolatban, ez is felmerült, hogy bizonyos konfigurációkon hajlamos fagyni. Érdekes mód, pont azt hiszem az Nvidia kártyáknál, pedig Nvidia kártyákon jobban fut. Nekem is most mint AMD-n. Tényleg Lajos jól van? Lajos jól van. Egyébként a megjelenés napján erről most az Nvidia-ról jutott eszembe, hogy sőt, én a megjelenés másnapján 20. Aki nem tudná, Lajos, a harmadik Lajos az a harmadik számítógép. Ja igen, bocsánat, ő az új PC-m, Lajos a harmadik. És hát a Witcher 3 miatt született tulajdonképpen, hogy legyen mint Witcher 3-azni. Ő az apuka. Ő a harmadik leszármazott. Így van, én nem tudom, micsoda ő, de... És miért lett Lajos az első? Fogalmam nincs. Hogy a Tájpó lenyúlhassa az égorvaros. Régen volt, emlékszem, telepítettem rá még a Windows XP-t szerintem, és akkor ott jött a kérdés, hogy számítógép neve, és ott volt valamilyen ritka rongnak számokból, meg nevőkből, vagy betűkből álló akármi, és mondom, úristen, hát én ezt nem fogom megjegyezni, mert később bármikor bárki kérdezi, hát beírom, hogy Lajos, az legalább... Azt legalább eszembe jut. De lehetett volna Béla is, csak abban ékezett van, úgyhogy... Na mindegy. Kinek mi a perverzió? Én egy időben evangélió karakterekről neveztem el a drive-jaimat. Mika mi? Vagy nem, várjunk, nem. Hogy is hívták a gyereket? Shinji-kun. Ikari. De ez teljesen természetes. Tehát játékrajongóként teljesen természetes az, hogy mondjuk egy videójátékból nevezed el mondjuk a Wi-Fi SSID-dat, vagy bármi mást. A gyerkőcödet, így van. Vagy a gépnevedet, vagy a hálózatot, vagy a jelszavadat, vagy bármi. Teljesen off-topic, az eddigi legjobb ilyen Wi-Fi ID-ja, amikor még emeletes házban laktam, a ne dugjatok hangosan volt. Lehet, hogy ezt Uber-en jutottam a genitális herpes, nevű SSID-val, tehát volt ilyen is a 13. kerületben, hát igen, kemény volt. Egyébként visszatérve erre, hogy a harmadik Lajos a Witcher miatt született, kicsit a másik oldal képviselőjeként, nyilván itt a Dragon Age-re asszociálva, azt kell, hogy mondjam, hogy a Witcher 3 az a definitív Euro-RPG, ami miatt 10 év után újra számítógépet fog venni. Gaming szempontból persze. Miért nem jó az Xbox One verzió? Maradjunk... X-mániás. X-mániás. Nem, szimplán egyszerűen ezt a játékot a maximális látványban szeretném élvezni. Egész egyszerűen ez az oka, semmi más. Warhawk, akinek van PC verziója, te Xbox One-on toltad, nem? Nem, én szinkronba tolom mind a kettőt. Te kis hardcore! Mennyi időd van? Duál! PC-n kicsivel le vagyok maradva egyébként egy 30-35 órával. Mondjuk érdekes lesz másodszor végigjátszani a játékot, mert ugye live-ba a Warhawk Twitter csatornáján bárki követheti, hogy most kettőt léptem előre, és milyen szépen lapente. Szerencsére nem spoilerezek. Nagyon vissza kell fondom magamat, és... Nem spoiler. Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon élvezetesen közvetíted egyébként az egészet, mert akárhányszor megnézem naponta párszor a Twitteremet, mindig látok valami érdekességet, akár reggel, akár délben, akár este. Ja. Mikor alszol? Nem tudom, néha azt is szoktam. Ezzel néha én is gondolkoztam, amikor így néha egyeztettünk, hogy ki hol tart és mit csinál. 30 órával előtted. Igen, és akkor úgy egy kicsit rácsodálkoztam, hogy hát azt meg hogy... Pedig ő két platformon tolja, tehát valami tudhat a srác. Mondjuk van ilyen, tehát tavaly, azt hiszem tavaly volt a Dark Souls 2-vel, én csináltam hasonló disznóságokat, hogy a PS3 verziót meg a PC verziót itt párhuzamosan toltam, és akkor mind a kettőn tartottam karaktereket, de De én utána úgy elszégyeltem magam, hogy... Igazi threesome. Visszatérhetünk a egyébként szintén szaftos downgrade botrányhoz. Jaj, bocsánat, még egy valamit hozzá kell tennem itt a gépvásárlás ügyéhez. Kicsit fülentettem, mert persze nyilván a Witcher 3 volt a fő motiváló erő, de csak hogy itt a renomémat helyreállítsam, a Dragon Age Inquisition miatt is akartam már egy új gépet venni, mert hogy egész egyszerűen nem bírta el az előző PC-mnek a processzora, úgyhogy egyébként amivel felavattam Lajost, az nem a Witcher 3 volt, hanem éppen a Dragon Age Inquisition. Megvan az összehasonlítási alap legalább. Így van. Igen, nem igazán lehet összehasonlítani. Nem lehet, én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy na most jó, beszólok a Stingernek, hogy mennyire gáz a Dragon Age-hez képest, de... De nem. Te, igen, az egyik az... A Dragon Age-ben nagyon jól megvan csinálva a karakterek közti kapcsolatnak a játéka. Az, hogy te irányítod. Itt nincsen, itt ugye annak a varázsa, hogy egy előre elkészített karakterrel játszott, tehát Geralt, őt nem tudsz belőle kopasz mágust, vagy böszmely a szarvas. Kopasz leszbikus mágust. Ezért egy viszonylag big story van hozzá. Nyilván technikában mondjuk össze lenne hasonlítani, az meg teljesen felesett. Te túlságosan jó mindkét játék ahhoz, hogy... De van a Fodrász DLC, amivel felnyírhatod Geralt haját, meg csinálhatsz neki. De csinálhatsz meg neki ilyen dont és sírót, meg nem, csak viccelek egyébként. Igen, persze. De akkor nem nő a szakála, ha azt alkalmazod. Én nem tudom, én most már többször jártam Novigrádba, hogy megborotváljam egy kicsit a szakállát, mert... Nem tudom, nekem... Pár nap után mindig hobós lesz nagyon. Így van. Tehát így csövesnek néz ki egy idő után. De ez is mennyire jó már, hogy egy ilyen karakternek, tehát erre is figyeltek, hogy akár a szőrzete is változik, nő a haja, meg mindene. Nem csak ott figyeltek, hanem konkrét teljesen random beszélgetésben, tényleg abszolút semmihez nem tartozik, de Jennifer, hogyha nagy a szakáll, akkor Jennifer megkérdezi, hogy miért növeszi a szakállát. Uh-huh. És amúgy semmi. Valamiért így történt. Tehát egyszerűen... És az unikornisos jelenetek előtt is elmegy a fodrászhoz, vagy a borbélyhoz? Nem. Bár ez a Jenneferrel kapcsolatban erős esélyesünk van a lopott bicaj évvégi díjunkra. Nagyon fura olyan fantasy női karakterrel találkozni, aki nem a tipikus fantasy női karakter. Tehát egyrészt kül alakba se, bár mondjuk ott például a Ciri az lényegesen már-már fiús. Mondjuk, aminek oka van. A Ciri-nek az arca viszont eléggé durván hasonlít szerintem az Eva Green színésznőre, úgy néha bizonyos szögekből, meg nem a ismerem, de Eva Green-t nem ismered. Hát nem ismered. De hogy nem ismered. Múltkor mutattuk be neked. De igen, tehát mind kialakításban nagyon emberszerű Jennifer, meg az interakciókban egyébként nagyon-nagyon könyvből veszik, hogy ő egy iszonyosan házsártos, magának való, de mégis tehát mindenhez megvan az oka. Nagyon fura az ilyen tipikus fantasy karakterek után ilyen emberekkel találkozni. Meg ahogy a Geralt sem nem jó, nem rossz, tehát az egy igen. Nem lehet, nem tudnád besorolni, hogy nem egy gonosz valaki, igen. De nem is a lovag, a fehér lovon kategória. A kettő között valahol. Meg egyébként állati jók, erről is beszéltünk itt. Bocsánat, mindjárt befejezzük az áradozást. Az ilyen elejtett kis félmondatok, meg utalások tényleg, hogy lehet, hogy aki mondjuk most kapcsolódik be itt a harmadik résznél, és soha az egyik könyv se járt a kezében, az nyilván nem fogja tudni értékelni, vagy nem érti. De baromira odafigyeltek arra, hogyha mondjuk valaki tényleg úgy nagyon rajong ezért az egészért, és mondjuk olvasta a könyveket, meg úgy nagyjából emlékszik az előző részekre, tele van ilyen kis ajándékokkal, hogy na most itt telejtjük az egyik első részben szerepelt karakter nevét, de és nem ilyen erőltetett módon, hanem tényleg valami olyan kontextusban, hogy annak aki ebben így nagyon benne van, így örömébe tapsikol, hogy jaj, úristen, még erre is odafigyeltek, meg hogy még arra a novellára is tesznek egy utalást, ami egyébként teljesen ül itt is a sztoriba. Tehát, hogy nem, ami nekem egy nagyon nagy pozitívum volt, és ezt mondta Warhawk is, hogy hogy itt először érezni azt, hogy valahogy szinkronba került a játék úgy igazán a Sapkowski-féle könyvekkel. Tehát, hogy nem egy ilyen, nem is tudom, melléktermék, vagy egy ilyen mellékág, hanem úgy hanem tényleg... Hanem egy végtermék. Hanem úgy tényleg beleágyazzák valahogy a könyvek, meg a novellák közé. Én szerintem egy ilyen nagyszabású RPG-nek pont ilyennek kell lenni, ami olyan univerzummal, vagy háttér világgal rendelkezik, amely ugye írott, és több regény, több kötet is megjelent. A Witcher tipikus példája ennek, de a D-at is fel lehet itt emlegetni, ott is a David Gader, aki a fő történetíró volt, neki kijött 3-4 regénye, és aki mondjuk tényleg nem csak végigrohan a játékon, hanem elolvassa a lórokat, meg mindent, tömbe van utalásokkal, ilyen-olyan dolgokkal, karakterekkel, történetekkel, amire utalnak a párbeszédekben, a játékban, egy lórban, bármi másban, akár helyszínekben. Szóval ez nagyon-nagyon nagy szó szerintem, és nagyon-nagyon nagy kár, hogy nagyon kevés ilyen játék van, több ilyen játék kellene. De hagyjuk, hogy Mackó elmondja, hogy hogyan szúrta ki a szemét. Nem, hát ennyi Witcher dicséret után nem lehet ezt a játékot fikázni. Egyébként nem fikázni akarom, tehát én nekem nem... Kicsit így szerintem magunk között is félreértődött a dolog, mert én egyrészt nem a CD Projekt fejlesztő. Kicsit össze is vesztünk. Mi? Házon belül. Ti? Hát én nem. Azért mondom, hogy volt egy kis ilyen nézete. Csak nevettünk rajtatok. Igen. Ez pusztán a szikláról a lent. De ez a technikai jellegű dolog volt, nem? Így van. Klasszikust idézünk. Így van. Mond. Na, szóval nekem az volt a fő kínom, hogy amikor 2013-ban kijött ez a trailer, akkor, és az első screenshotok, így vissza is kerestem, hogy így milyen reakciók voltak nálunk a gameren, így kb. Az volt rá a reakció, hogy hát ez nem olyan next gen még, meg de legalább elhisszük, hogy így fog kinézni. És ugyanakkor bennünk van, szerintem még most is sokakban benne van az a vágy, hogy egy olyan váltást éljünk meg így generációváltáskor, ami nem egy ilyen felhúzott prevgen, vagy nem egy tovább gondolás az előző generációs történeteknek, hanem ténylegesen egy szintlépés. És eddig egy kezünkön meg tudjuk számolni azokat a játékokat, amelyek ténylegesen egy olyan ugrást nyújtottak, ami mondjuk a PS2 és a PS3 korszak között volt. Ugye ezt már megbeszéltük sokszor, hogy ez nem fog eljönni, de hogy az emberben még mindig ott motoszkál az a kis fránya ördög, hogy hát, hogyha ez már így nézett ki 2013-ban, ezt mutogatták, és egyébként meg a játék dobozképein is még azok a előző render engine-nel készült screenshotok vannak, hogy akkor ez azért mégiscsak egy visszahúzott valami. És én megmondom őszintén, hogy a Watch Dogs-ot egy éve nagyon szerettem. Azért szerettem, mert generációváltás után voltunk pár hónappal. És az volt az első olyan open world játék talán, amely tényleg így megmutatta azt, hogy következő generációs szinten mit lehet csinálni, és engem ott nagyon mellbevágott az, hogy ugye az első ilyen überbrutált PC és plusz-plusz grafikával készült videóhoz képest, mondjuk tényleg a PS4-es nem nézett ki olyan jól, de mégis darabokra szedték az Ubisoftot, felkoncolták, holott a játék ott sem volt rossz, nyilván nem egy Witcher 3 színvonalú valamiről beszélünk, tehát az egy közepesebb, vagy egy GTA-hoz képest egy B-kategóriás open world akciójáték, de nem feltétlen érdemelte meg azt az utálatot, ami akörül volt. És itt egy kicsit azt furcsálhatom, hogy szerintem itt a downgrade konkrét renderer csere volt, vagy visszabutítás. Szerintem egy kategóriával nagyobb ér léptékű, mint amit a 2013-as trailerhez képest, mint amit mondjuk a Watch Dogs-nál csináltak. És nyilván ugye az, hogy a játék jó, ez így megmentette úgymond a címet, hogy nagyon kiemelkedő volt a háttér, viszont én szerintem emellett se lenne szabad szó nélkül elmennünk, hogy egyébként a marketing anyagokban mai napig ezeket a képeket mutogatják. Beírod Google-be, pont ma kerestem rá így másokból kifolyólag, hogy Witcher 3, és még mindig azokat a screenshotokat hozza ki, amelyek egy teljesen más játékképét mutatják, és hát ugye látjuk azokat a gifeket, hogy bevonul a városba. Hát ott konkrét generációs különbség van, és kurva jól bír kinézni a Witcher 3, tehát még PS4-en is ugye a játék legeleje, ahogy ott a napfelkeltében, vagy nem is, azt hiszem napfelkeltében, hogy a hajnalba belovagolnak a kis falucskába, hát az eszméletlenül brutál mód hangulatos, viszont amikor meg olyan ez a tipikus generációs grafikai betegség, ami autós játékoknál is, és akár a Watch Dogs-nál is, hogy egy ilyen napsütéses, tök átlagos pillanatban olyan, tudja, olyan jó néz ki meg minden, de nem dobsz tőle hátast. Tehát kell hozzá vagy egy napfelkelte, vagy egy eső, vagy egy beborulás, és egy olyan fényeffekt, amitől úgy megtelik élettel a grafika. Ugyanúgy ez volt a Watch Dogs-nál, én egy kicsit akár a Project Cars-ról beszéltünk, hogy ott is tökre ilyen a látvány, hogy kell hozzá egy esti verseny esővel, hogy úgy nézzen ki, hogy szanaszét esél tőle, de akár az Infamous-nél is volt egy ilyen dolog, hogy amikor olyasmi jellegű a... Na, de kezdek kicsit sokat beszélni róla, tehát... Én vizinálom mögötted, hogy lógok a... ezért a lámpavasról. Nem, te beszéltél sokat róla. Abban teljesen igazat adok, hogy elmenni semmi ilyen mellett nem szabad. Itt tényleg történt egy úgymond butítás. Én nem érzem túlságosan nagynak az összképet tekintve, ahogy egyébként a Watch Dogs-nál sem éreztem túlságosan nagynak az összképet tekintve. Én egyetlen butítást éreztem komolynak az utóbbi években, ami miatt tényleg szurok fákja és vonulni, lincselni, az a Aliens Colonial Marines volt. Ami konkrétan egy más játék volt, mint amit ígértek minden szempontból. Itt igen, itt a maga a játék az remek. Warhawkkal szerintem mi voltunk a CD Projektnek a látogatói az évek során a Gamescomon, ugye ott adták a sört. Ezt akartam is kérdezni, te láttad? Én láttam, igen, még tavaly is az a bizonyos rész, amit mutattak, de hát az leellenőrizhető. Ugye a YouTube videó ugyanazt nem mutatja, ott helyben, egy kis moziteremben, szuper hanggal, fotelből konkrétan megszólalt egy riasztó. ez mind a moziteremben. Igen. Az nyilvánvalóan más élmény volt, és ott még mi egymás között azt is beszéltük, hogy hát ez nem tudom milyen gépen fut, meg hogy ez így fog kinézni, meg stb. Tehát ott már benne volt a levegőben, hogy itt végül is valami történni fog. Én azt mondom, hogy olyan szempontból nem lehet lázadni, vagy nem érdemes lázadni ellene, hogy itt azért a megjelenés előtt egy hónappal még viccet is csináltunk belőle, hogy mennyi videó jött ki. Uh-huh. PS4 verzió, Xbox One verzió, 10 perc, 20 perc, eleje, közepe, ilyen helyszín, olyan helyszín, hivatalos, random újságíró játszik. Tehát aki konkrétan mire eljutott odáig, hogy a nehezen megkeresett kis forintjaimat leteszem el a játékról, és vette a kis fáradtságot, nem túl nagyot, kicsit, hogy megnézze ezeket, én azt mondom, hogy ott egy reális képet nem, kapott a játéktól. Alapvetően szerintem nem azzal van a probléma, hogy valaki, aki ha már így ezt felhoztad, hogy félretettük rá pénzt, megvettük és nem azt kaptuk, nem feltétlen ezzel van a baj, mert amit kapsz, az így is hát valószínűleg az év egyik legjobb játéka, hanem a legjobb játéka. Ez abszolút évjátéka esélyes. Tehát ez az a kategória, ezzel nincsen probléma. Azzal van probléma szerintem, hogy a hype vonatra úgy felültetik a játékost, hogy amire régen is volt példa. A Kotakun volt egy elég jó cikk, nagyon-nagyon hosszú, úgyhogy azért nem ajánlom senkinek az elolvasásra, mert az emberek ennél ötöd ekkora cikkeket sem olvasnak el. A lényege az volt, hogy ott a srác egyébként szerintem helyesen az előrendelési kultúrát teszi felelőssé a jelenség miatt. Azt mondja, ez az oka. És én igazat adok neki, valóban ez az előrendelés mánia, vagy amit nyomnak egyébként bolti, meg kiadói oldalról is, már lassan évekkel a játék megjelenése előtt, az nagyon durva. Tehát az kőkemény, és ez hajtja bele a adott esetben a marketinges tímet ebbe. Ugyanakkor, mostanra eljutottunk arra a pontra, hogy a korábbi render videós átbaszásokat, ugye, felváltotta ez az in-game videós átbaszás, lásd, Battlefront. Így van. Mekkorát fognak kopni? A Battlefront lesz a következő, és hiába beszéltünk mi, ugye vélemény meghatározó újságírók, már az előző podcastben, tehát természetesen, arról, hogy még véletlenül se számítson senki arra, hogy a PlayStation 4-én vagy Xbox van, de akár a high-end PC-jén ez így fog kinézni. Nem fog így kinézni. Amikor az megjelenik október-novemberben, novemberben, ugyanez végig fog belemenni. Mi szóltunk? Igazából itt az a durva, hogy tényleg itt a Battlefront-nál annyira kilóg a lólát, hogy már cégét pont tegnap néztem meg, így nagy tévén kíváncsi voltam rá, így kicsit YouTube-ozgattam tévén, és így eszembe jutott, hogy így rá kéne nézni. És egyszerűen annyira döbbenetesen jól néz ki nagy tévén, HD felbontásban az a videó, mert oké, hogy YouTube ablakban megnézzük, de tévén az konkrétan, ha az nem tudom milyen engine, de azzal egy mesefilm sorozatot el lehetne adni olyan minőséggel. A Frostbite 3-nak egy új verziója. Annak a render verziója, igen. Fogalmazunk így, szuper, Uber sample, igen. És igazából itt az volt a durva, hogy amikor ezek az első Witcher screenshotok meg videók megjelentek, tényleg még volt is bennünk olyan, hogy hú, hát ez jól néz ki, de hogy mondjuk tényleg a Skyrimhez képest nem azon, tehát konkrétan ilyen kommentek voltak mindenfelé, hogy legalább elhisszük, hogy ez így ki fog tudni, ki bír majd nézni. Jó, egy megjegyzés, aki úgy gondolja, hogy a modolatlan Skyrim úgy néz ki, vagy ennél jobban, mint a Witcher, az kérem, hogy menjen vissza, és nézzen meg a Skyrimet, és ott a valóság az... Még a PC-s verzió is, pont egy pár hónapja néztem rá, letöltöttem Steamre, megnéztem, hogy néz ki 2015-ben a Skyrim, és nem néz ki olyan jó, úgyhogy... Modokkal gyönyörű, de az nem az a játék, ami... Igen, a vanilla Skyrim az nem... A mesterséges szünet, amit ti nem hallottok, amikor is Rehin kénytelen volt távozni, kidobtuk. Nem, programja volt. És pont szerencsétlen itt volt addig, pont most jön az a téma, mert hogy abba fejezzük a Witchert most már. És Nintendo. És most jött volna a Nintendo, de most szithatjuk a Nintendo. Nem, a Rehin. Postos Platón. Nem, az még... Nem, miért már kint lesz a teszt. Kint lesz, tényleg, kint lesz a teszt. Természetesen, kint lesz a teszt. Úgyhogy addigra olvashatjátok a keresetlen véleményeket a Splatoonról. Ami lehet, hogy... 7 pont. Lelőtted a poént. Mi már tudjuk, hogy 7 pont. Úristen, most akkor tényleg 7 pontot kell rágyni. Ha már így hardkódoltuk a podcastben. Most így be kellett volna mondani, hogy 4 pont. Egy apró nyomás lenne rajta. Azt, hogy magyaráztam volna ki. Előrendelés töröl. Lesz-e neked marketinges kampány? Na, tehát Witcher 3 befejezve, és ha nem is Nintendo, de áttérünk a japán piacra. Mert hogy a... Van még olyan? Van. Erről fogunk beszélni, hogy van. Mert hogy Japánban is a Witcher 3 a legkeresettebb szoftver. A lengyelek bevették Japánt. Dokun. Volt ez a japán eladásos hírünk, aminek az volt a címe, hogy Japán megsemmisült, vagy valami hasonló. Ez volt a lényege. Ez volt a lényege, ami nem csak, hogy egy nagyon rossz hét volt, hanem utána olvastam, hogy évekre visszamenőleg az egyik legrosszabb hét volt a japán, és itt jön az idézőjeles videójáték eladás történetében, mert ehhez a hírhez ugye, mint minden negatív hírhez sok komment érkezett, és Vega nagyszakál feljegyezte meg, hogy ehhez azért érdemes lenne hozzátenni, és most hozzá is tesszük, hogy a japán játékpiac tulajdonképpen összességében, volumenében jól van. Csak... But... Mobilokon. Igen, tehát amit a podcastben beszélünk, olykor elől a japán helyzetről mindig szóba kerül, hogy itt egy elég komoly paradigmaváltás van, és mennek át szépen a mobilra, mind a fejlesztések, mind pedig a vásárlóerő, mert tényleg elképesztő összegeket költenek a mobil játékokra a japánok, és hát látjuk, hogy ennek megvan az ára, mert tényleg a szoftver eladások és most már a hardware eladások is nagyon-nagyon komoly gödörben vannak, és nem úgy néz ki, mintha kikászálódna ebből az egészből a helyi piac rövid távon. És ebből egész jól látható, vagy felismerhető az, hogy miért mondta azt a Nintendo is, hogy már pedig ők is a mobil, meg a Konami is, hogy miért pont a mobil platformban látják a jövőt. Erről fogunk beszélni most többek között, hogy ennek így kell kezelni azokat a dolgokat, amikor egy Konami jön és azt mondja, hogy hát mi ezen túl leginkább a mobil platformban látjuk a cég jövőjét. Akkor Konami az így szépen leépítette magát 2 hónap alatt. Amit évtizedek alatt összehoztam. És hogy, hogy azok a kezdeti pletykák, hogy egyébként a Kojimával való úgymond összeveszés hátterében is ez van, egyre valószínűbbnek tűnik, hogy ez van. Kojima nem az a fejlesztő, aki mobil játékokat gyárt. Még? Nem, ő nem hinném, hogy ebbe az irányba megy el. Egy MGS acid. Pár hónap múlva Kickstarteren. Azt nem ő csinálta. Tudom. Úgyhogy... De jó irányba haladnak, hogy következő mobilos megjelenés az a Metal Gear esetáron. Kétségem nincs a felől, hogy a Konami megpróbálja majd a Metal Gear-t megfuttatni mobilon. De amúgy már volt valami, nem? iPhone-ra volt valami Metal Gear, nem? Warhawk előkapja. Rémlik valami ilyesmi, hogy volt egy ilyen teaser, mindenki be volt zsongva, hogy valami Metal Gear bejelentés, ez is valami mobiljáték volt. Valami ilyen rémlik nekem. Én nem tudom. Lehet, hogy csak egy mobiljáték volt, nem? Nem tudom. Ki emlékszik ezekre a mobiljáték bejelentésekre? Metal Gear Solid Touch Light. Ja, tényleg van egy ilyen. Konamitól. Ez az MSX-es Metal Gear-nek a touch-osított verzió? Nem, ez valamilyen lövöldözős volt, nem? Kezd valami ilyen homályból fölrémleni valami. Igen, ez egy lövöldözős. Ilyen lövöldözős. Így végletekig valami... lebutított, tapicskolós lövöldözős játék lett a Metal Gear-ből. Operation Wolf. Ja, valami Operation Wolf jellegű ügy. Na mindegy, tehát... Szép jövőkép. Ha ez lesz, akkor köszönöm, nem kérek. Ha valami innovatív lesz, akkor várom, tehát csak ne ez legyen. Igen, tehát ne lövődözni kelljen. Solid Snake Kart. Solid Snake Endless Runner. Fú, fut a réj előtt. Az vicces lesz, amikor nézed a félórás Metal Gear Cassint a mobilodon, és a felénél lemerülsz. Igen. Hát a Kojima csinálna, akkor az így lenne, de mivel nem ő fogja. A Konami egyébként úgy elég keményen, tehát így ugye múltkor, vagy ezelőtt találgattuk, hogy mi lesz a Silent Hills-el. Hát, hamar megkaptuk a választ. Viszont látásra. Mi lesz a Castlevania-val? Azt az Igarashi csinálja a most saját még. Is. Kickstarter-ét. Hát már Kickstarter-en csinálja már. Tehát a Konami-s Castlevania-t azt a spanyolok azt már leépítették maguk. Igen. Az elmúlt pár évben. Erős kezdés után egy igen. Erős mélyrepülésben. Emlékszem, akkor a Gamescom-on show játéka volt még a Castlevania, az egy. Még azt választottuk. De az egy nagyon jó játék volt szerintem. És hova jutottunk onnan? Azzal a játékkal egy nagyon régóta szemezgetek. Lords of Shadow PC-n fantasztikusan néz ki. Engem már nem tudom mióta ott van a Steam wishlistemen, de végül mindig... Még senki nem vette meg neked ajándékot. Nem, hanem... Hát ez kedves az egyik. Kedves olvasóink! Egy jó pont ért cserébe. Klára Steam-es ismerősei. Mire hazamész, vagy meghallgatják, hazamész, és ott ez 10 példány. Nem, sajnos ezt nem hiszem, de nem lenne rossz. Csekkoljátok a wishlistemet, nagyon nem ez a lényeg. Ilyen bloggerek egyébként, csaj bloggerek, akik ugye végén úgy felvillantják, hogy ja, egyébként az Amazonról rendeld meg nekem a kis ritikült, meg a nem tudom, hogy is kell. Ó, ezt én még nem hát próbáltam. Ennyi, Klári. Itt ez a jövő. Ez a jövő. Hát. Kinézel magadnak ilyen mindenféle dolgokat, és benyögöd a végén. Tehát annyira tetszett képek, meg minden egyéb alapján, amit ugye játékról megtudtam, de aztán mindig mindenki lebeszélt róla a környezetembe, hogy hát igen, jó, meg szép, meg izé, de hogy baromi hosszú és monoton, és nagyon lineáris. De most annyira örülök, hogy így szóba került, és legalább végre valaki ezt megcáfolta. Hát nem egy Metroidvania, de egyébként szerintem egy ügyes God of War klón. Igen, tehát a régi Castlevaniák azok úgymond jobbak voltak játékmechanikában. És az a durva egyébként, hogyha megnézed, beteszel Xbox 360-onok, ilyen 16 és 22 FPS között produkál a játék. Xboxon és PS3-on. Már csak így FPS-ekbe tudsz gondolkodni. Nem ez a lényeg, hanem hogy iszonyatosan jól néztek ki azok a játékok a maguk idejében, tehát azt megnézed most PC-n felrakva, feltolva minden maximum a 60 FPS-sel, és hát nem fogsz panaszkodni szerintem. Nem tudom, ki játszotta végig a Lords of Shadow-t? De. Ugye az utolsó, én még játszottam, az utolsó helyszín az egy ilyen sziklás, absztrakt, hát ilyen purgatórium jellegű valamilyen barna sziklák között lebegsz a levegőben, és ott olyan geometriák voltak, hogy én azt Xbox 360-on nem hittem el, hogy ezt úgy megcsinálták. Érdemes YouTube-on rákeresni. Megöltöd mindent? meg lekaszaboltam a nagy láncos Kratos másolat fegyveremmel. Nekem egyébként így screenshotok alapján fogalmam nincs mennyire helytálló, meg mostanában egyiket sem nézegettem annyira, de a ugye az Enslaved jutott egy picit eszembe némelyik, de akkor nagyon nem. Nagyon okay. Nem. Inkább a God of War így minden. Nem, az Enslaved ilyen színes szagos valami. Inkább Prince of Persia és God of War keverék, nem. Vagy valami ilyesmi az a Castlevania. Oké. Okay. Há, mit nem adnék egy jó kis Prince of Persia. Elég én már az Assassin's Creed-ből. Túl sok, too much. Tényleg a poppal mi van? Semmi? Egyszer előkerül még a Prince is abban az AC sorozatban, majd figyeljétek meg. Assassin's Creed kanibalizálta a Prince of Persia-t, én úgy érzem. Amúgy volt egy ilyen reboot jellegű Prince of Persia projekt, ami elég sokáig pletykáltak, mert voltak mindenféle ilyen állítólagos szivárgások. De aztán gyanúsan nem lett belőle semmi, úgyhogy nem hiszem, hogy pont mostanában változna ez a helyzet. Hát az E3-on ott van a titkos, be nem jelentett Ubisoft új IP. De az nem új IP. De ez egy új Prince of Persia, az olyan régi. Reboot lesz. Ez is reboot lesz. Az 50. Az akkor is egy, lehet, hogy nem volt új IP egyébként. Egy sőt, be nem ha már Ubisoft, volt. És úgy lesz belőle új IP, Princess of Persia. Hát, ha tudnak nőt animálni. Végre. Animál. Mackónak mindenről az itt eszébe. Na, ugyanakkor még kicsit menjünk vissza Japánba. Ne, még Ubisoft is lesz még úgyis. Mi szerint, ugye nem csak a Konami van itt a mobilos kavarásaival, hanem ott a Capcom, akik egy igen érdekes módon kijelentették azt, hogy ők viszont a mindenki által imádott HD remasterekben látják a cégnek, hát nem is a teljes jövőjét, de hát legalábbis a jövőjének egy részét. Ami egy generációváltás után most már lassan 2 évvel, az ember azt mondaná, hogy érdekes hozzáállás, sőt az is érdekes, hogy nem akarnak elfogyni ezek a remaster dolgok, éppen tegnap előtt jelentették be amúgy nem túl acélos Darksiders 2-nek a Death Initiative Edition. Na, azt abszolút Badum. Nem tudtam mire vélném, és most nem a nagyon szar szó viccre gondolok, hanem hogy végén már nem is kommenteltem oda, de minek annak? Remake. Hagynák meg deppelődni ott, ahol van. A Nordic megvette az IP-t, igen. Nem tudnak vagy akarnak semmit kezdeni az IP-vel, és úgy gondolják, hogy azt a mit tudom én, 3 millió dollárt, amit fizettek érte, azt az újra kiadás... Lefejik. Így van. Lefejik a még a utolsó kis cseppet, amely egyébként már régóta döglött tehénből még kitapossák. Ez kizárólag arról szól. Mert hogy utána meg majd ki fogják adni az egyet, ami ugye jobb játék. Hát sokkal. Még várnak egy fél évet, és utána újra kiadják a kettőt egyben. És ezért gondolom azt, hogy ez nem lesz PlayStation. És tudjátok, azok a hibások, akik megveszik ezt. Tehát akik ezekért pénzt adnak. Most a Capcomnak azért, ugye ők azért általában tesznek vele valamit, vagy tesznek bele valamit. Tehát... Hát ők már a kezdet-kezdetén nagymesterei voltak ennek a... Remake, remaster. Nem, ez, hogy kiadjuk a Street Fighter 2-t, így és van. Akkor tehát Championship Turbo... 90-es években kitanulták ezt a szakmát, hogy hogyan kell egy játékot 15-ször eladni. Sőt, amúgy az az érdekesebben az egészben, hogy amennyire ez a közutálat van a remastered meg HD kiadások körül, ezen Capcom hír kapcsán inkább az volt a vélekedés, hogy hát ez igazából annyira nem is rossz dolog, ami inkább annak tudható be, hogyha megnézzük a Capcom munkásságát, mint új fejlesztések az elmúlt pár évben. Hát egy Dragon's Dogmán kívül sok mindent nem nagyon tudtak felmutatni. Egy jó Dark Void és egy még finomabb Bionic Commando extra HD kiadás. Így fogom érte csengetni a Dalert. Vagy a Dark Void, milyen jó játék. A Dark Void, jó, 5 dollári adták. Az volt az, amikor volt egy olyan év, amikor mindenki, ez mi volt vertikális shooter. Igen. Ez volt az ilyen marketing buzzword, vertikális shooter. És szar volt. Shit about a vertical. Ugyanaz a szar volt, mint horizontálisan, csak most felfelé. Csinált. Meg az igazság, hogy pont a Rezi Zero esetében azért, tehát én mindig azt mondom, az ilyen remastereknél ezt ilyen esetenként kell megvizsgálni. És más, hogy viszonyul az ember egy olyan játékhoz, ami kettő generációval ezelőtt jelent meg egy olyan gépre, amivel nem volt mindenkinek, és most elérheti, mint az a játék, amivel másfél évvel ezelőtt még egy másik konzolon játszott. Na, ezt akartam egyébként én is mondani, hogy én annak idején olyan 2008-9 magasságában, hát csak és kizárólag a Resident Evil Zero és a Rezi remake-nek a, vagy hát bocsánat, minek hívták azt a... Hát a Rezi 1 remake. Hát a Rezi 1 remake GameCube változatai, emiatt a két játék miatt, meg a Twilight Princess miatt vettem meg, azt hiszem 8000 forintért egy használt GameCube-ot, és egészség. Ha ezt tudtam volna akkor, hogy ezt még majd, nem tudom én, több mint 10 évvel később az akkori számítógépemen is játszhatnám, hát lehet, hogy nem vettem volna. Ne, akkor hogy majd jön a következő, és a Code Veronica, és a többi, amiből mondjuk még nem készült remake, ha jól tudom. De hogy nem, hát az a Code Veronica? De az nem remake, csak újra kiadás. Az csak újra kiadás. Hát, de HD remake-ként, tehát Code Veronica XHD, így van. Oké, de azért ne tegyük a Rezi 1 remake-ma az Zero. Az persze, nem is teszem mellé. Na jó, de egyébként pont a Resident Evil sorozat annyira ékes példája annak, hogy tehát, hogy még nem is kell feltétlenül remake-elniük ahhoz, hogy folyamatosan újra használják ugyanazokat a sztorikat, meg anyagokat. Ugye voltak ezek a Wii-s shooterek is. Például, tehát azoknak is az egyikébe a Umbrella Chronicles, vagy nem tudom, amiben benne volt a Real Shooterbe a Code Veronikától kezdve, amit tudom. Igen, tehát én már raktak mindenbe mindent konkrétan. De figyelj, az előbb említetted a Code Veronica X-et, azt mérget vehetsz rá, hogy a Code Veronica X-ből úgy lesz újra HD kiadás, hogy a 720p-s verziót feltolják 1080p-sre, tehát ezekben a Capcom nem tesz azért olyan sokat, hát ez a Resident Evil 1 remake is gyakorlatilag a GameCube-os verziónak egy elég sok helyen belenyúltak, tehát igen. Pár helyen például ugye az alapból persze, ugye CG háttér apróságot. Van, és van, ahol lecserélték 3D így modellre. Van, vannak benne új helyszínek, tudom, vannak benne megvariálták a logikát. De nem volt akkora változás, mint a Rezi 1-hez képest. Tehát ahhoz, hogy most a Code Veronica X-ből legyen egy olyan remake, mint a Rezi 1 remake, ami 2005-ös talán, és még ma is megállja a helyét. Ahhoz azért... Rezi 1 remake 2002. 2000, úristen! Az egyébként nagyon durva. Tehát, hogy ez egy 13 éves játék, és... Fresh. Still fresh. Igen. Hát freshnek nem fresh, de így látmányra így azért... De fresh. Oda tolt a többi mellé. Igen, igen. Tessék, ezt megcsinálják jól a nemrégi Street Fighternek, úgy meg elrontották, hogy a rajongók éppen kezdik rájuk gyújtani a irodát. Olden volt az, aki a mostani bajnokságon, vagy mondta azt, hogyha most a PlayStation-ös verziót rakják be, akkor az a nem tudom hány másodat. De azt hiszem, hogy már volt visszakozás is a Capcom részéről, hogy akkor... Igen, tehát hogy valami inkább gáz nem. Van. Inkább nem. Igen. Hát, aki nem tudná, a Ultra Street Fighter 4 PS4 verziója egy nagyon gyengú port lesz. Port lett már olyan szempontból, hogy mint kompetitív játék egyszerűen nem megfelelő az a minőség. Mert 5 frame-es input lag van. 7! Meg egyébként durva ilyen animációk beragadnak, egész szép YouTube összeállításokat csináltak a rajongók belőle. És ez ilyen abszolút halálos problémák, hogy press start van kiírva, miközben a PlayStation 4-nek az ilyen nincsen start gomb. Hát, mit nyomjon meg a szerencsétlen ember, hogyha... Ahogy új Xbox irányító jön, úgy lesz új PlayStation irányító. Ami már lesz start. Ami már lesz start, tessék, megoldottam. Vagy lesz problémát. Egy speciális kiadást, tessék, csak a bajnokságra, és akkor igen. Azt mondta, hogy itt a limited starttal ellátott kontrollered. Vagy kihasználom a piaci részt, és csinálok ilyen pici kis start matricákat, amit eladok drága pénzért, fel lehet ragasztani az options gombra. Az options gombra. Valójában ez a remake, ez szerintem egy öngeresztő folyamat a játékosok által. Nyilván nem volt még a generáció elején megfelelő új IP. Mindenki vágyott arra, hogy akkor legalább a régebbi játékainkat legalább játsszuk már az új generációs konzolokon, hogyha már lehet, kicsit jobban, kicsit szebben. Nem tudom, korábban visszafelé kompatibilitásnak hívták még fiatal koromban. Pontosan, de itt szerintem a játékosok is hibásak, mert megvesszük, és megveszik. Hát már, ja. Én is azt mondanám, hogyha jönne a Mass Effect-be egy definitív kiadás, az első lennék, aki megvenné, mert... Stinger, szerintem teljesülni fog a vágyad. Lévén, hogy az EA outputja most már ilyen évi két játék nagyjából. Ja, sportjátékokat lesz számítva kb. Igen. A Mass Effect-ből én is megvenném az első részt. Na jó, van, ti vagytok az okozói mindennek. Nem, tehát itt tényleg azért meg kell különböztetni ezeket. Tehát vannak ezek a nagyon olcsó kiadások, amik egyéves játékok újra... meg nem teljes szériákat újra kiadnak. De tehát amikor olyan... tisztességesen összeraknak egy trilógiát újra a kövi gépekre, arra azt mondod, hogy oké, vagy amikor a Capcom elővesz egy előző generációs játékot, rak bele új karaktereket, tényleg rendesen átdolgozza, most példa itt a Devil May Cry 4, aminek tényleg van létjogosultság, hogy egy ilyen... fanboyként mondod, én köpök. De az tényleg, nem. Annak én is úgy megörültem, még nem tudom, egy X hete, vagy nem is tudom, mikor volt az, hogy Olden mondta nekem, hogy nem, azt hiszem, hogy hát az nem lesz PC-re, és aztán egyszer csak megláttam, hogy ott megjelent a Steam. Nem, tehát ez abszolút tisztességes. Tehát a Resident Evil ugyanez, amit a Warhawk is mondott, tehát ezek olyan játékok, amik műfajon belül a legjobbak, csak egész egyszerűen sokaknak meg se volt arra a lehetőség, hogy játszanak vele, és most tök jó, hogy ez megjelent, és amúgy látszik is az eladásokon, mert például a PS Networkön, ha jól tudom, akkor a legjobban nyitó digitális cím lett a Resident Evil HD. Úgyhogy tényleg voltak sokan, akik ezt megvették. Ez megint más téma, mondjuk egy Resident Evil mondjuk egy epizódot is mondjuk, hogyha ilyen esetről van szó, és ennyire jól sikerül megveszel. De a legtöbb játékból érkeznek ezek a kiadások, én azt mondanám, azok nem nagyon érik meg a pénzüket. Megint más hozzáállás az, amikor mondjuk az előző generáció mondjuk adott stílusából a legjobb játék sorozat egyben jelenik meg egy új konzolra, nem pedig egyenként. Ezeket tudni kell külön választani. Igen. Meg amikor tavaly karácsonykor Steam akcióba bevásároltad azt a verziót, amit egyébként eleve fel tudsz rakni 1080p/60-ba, meg rá tudsz oktrojálni egy SweetFX-et, vagy egy olyan modot, ami ugyanazt fogja tudni, mint egyébként az újra kiadott verzió. Tehát azért ha PC-n is játszol, akkor hatványozottan érdektelenebbek ezek a dolgok, úgymond. Még egyszer valaki kimondja ezt az oktrojált szót, fölkötöm ide magam a hizetet. Valamint, hogy feloktrojált? Feloktrojált magam. Atya, úristen. Ebből már múltkor is elég volt. Pedig miért? Szépen megtárgyaltuk a szónak. Történelmi hátterét is. De a lényeget meg elfelejtettem, hogy mondani akartam ezzel a remake-ekkel kapcsolatban. Az, hogy vegyél PC-t. Kiadjuk DLC-ben. Másrészt meg azt, hogy a platform, ami arra született, hogy a PS2 korszak nagyjait eladja nekünk újra, a Vita, ezt meg elengedik, basszus. Tehát, hogy a Vitát úgy lehetne egyébként ügyesen fenntartani, hát a Sly, akkor a Ratchet és a Jack sorozat annyira jól csúszik Vitán például, vagy az FF10, ezt kéne nekik csinálni, hogy... És miért nem csinálják? Mert valószínűleg nem vették meg azokat a játékokat. Ha megvették, én is sajnálom, hogy a Vitáról már elég régóta tudjuk, hogy halott, de élvezi, tehát még most lesz egy ilyen utolsó szakasza, amikor egy ilyen indie masinává válik, mert hogy ezek a kis függetlenek megelégszenek azzal a pár tízezres eladással, amit tudnak produkálni Vitán is, és számít nekik. Oda, de nyíltan kimondták, hogy oda ők már nagy fejlesztés. Semmi komoly. Hát de pont ez az, hogy egy ilyen átirat, ez filli, nem hiszem el, hogy akkora befektetés, meg háttér, meg... Lehet, hogy ez még lesz. Én a Vitán egyébként elfogadom ezeket, mert azt mondom, hogy az egy olyan hozzáadott élménye, egy hordozható platon, hogy oké, rendben van. A nagy gépeseknél valóban, ahol munkát fektetnek bele, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kevesebb, ahol plusz munkát fektetnek bele, ott szintén látom létjogosultságát. A többi viszont kihozza belőlem a szkeptikus gamert, aki azt mondja, hogy ez a hasonló ahhoz, amit egyébként Hollywood csinál, hogy most már a 90-es évek híres filmjeit kezdték újra megfilmesíteni. Ez az ilyen kreatív önfelfalás, amikor a jelenlegi... Kreatív kannibalizmus, így van. Amikor a jelenlegi kínálat kevés, vagy nem sikeres, láss Capcom, 10 év múlva mi a faszt fogtok újra csinálni? Majd a remake-eket remake-ek. Tehát... 4K-ba. Én azt mondom, hogy persze ezt el lehet játszani egy darabig, meg hozzá lehet adni dolgokat, tegyék, csak amikor a utóbbi évekből kéne valamit előhozni, akkor tényleg ott van, hogy a Dragon's Dogma elég jó volt. Hát nem, mert 10 év múlva majd a mobilok fognak ott tartani, hogy szépen ki tudják adni ezeket a játékokat ők is mobilra. Ezek borzalmasak mobilon, tehát az érintő képernyő az korlátos mennyitői eszköz. Ezzel csak arra próbáltam utalni, hogy ők is társulnak majd a többi. Nem, akkor már ez az ilyen Twitch kultúra elmegy odáig, hogy kiadnak full végig játszásokat így videóban. Hogy néha nyomhatsz egy gombot. És ez lesz a mobilos verzió. Így fogod, és akkor megy a játék, és tetszik, like, és elhúzod jobbra, és akkor a Facebookon kírja, hogy te szeretted, és így megy tovább a videó. Ez nem is egy rossz ötlet. Így van. Nehezen kár, hogy az Order ezt már lelőtte. Igen, ezt akartam. Order-rel elkezdtem játszani, és nagyon-nagyon, az én hibám tényleg, nagyon fáradt voltam. Hogy hosszú nap végén, tán 11 órakor, már amúgy hibás döntés néha. Feri után te vagy a következő, aki beleesik ebbe a hibába, igen. És elkezdtem játszani, és még mindig ott tartok vele, hogy ahol az ember ott áll az erkélyen és nézi Lontont, ezt ugye tudjuk, hogy a játék eleje. Nem tudom, miért kezdték a játékot azzal, amivel kezdték. Nem értem, nem tudom. Én egy nagy lövöldözéssel kezdtem volna, minden felrobban. Nem egy olyan QTE-vel, ahol az is QTE, hogy így ott fetrengsz a földön, mint egy, nem is tudom. És egymás után 8-szor nyomnak bele a vízbe. Jó néz ki, tessék. Hát az Order. Remélem, hogy később lehet sokat lövöldözni. Majd az Order lesz a következő olyan játék, ami kijön mobilokra. QTE-ben megcsináljuk az egészet. Nem tudom, ahhoz menni, a mobilok kicsit még megerősödnek. De nem alkotok róla a véleményt. Egy játék után, hogy következő podcastre végigjátszom és beszámolok a fantasztikus tapasztalataimról, ígérem, ha csak a Witcher-el nem csábít, amire erős esélyek vannak. Na, eleget szittuk a remékeket, lássuk, hogy mit szíthatunk még ma. Tuti, hogy van még. Aha, voltak játék bejelentések, kettő is, az egyiket tudtuk, a másikat azt sejtettük. Amit tudtunk, az a Assassin's Creed Victory, a Ala Syndicate az új nevén, ami Assassin's Creed Londonban. És az eredeti cím jobb volt. Az eredeti cím jobb volt. Ez, a Syndicate ez nekem ilyen kicsit modern. Igen. Hát persze, mert az kifi. Igen, sci-fi Syndicate. Így van. Ja. Arra asszociálni. De jól néz neki egy Assassin's Creed Syndicate. Az nem lenne rossz. Tényleg. Ugye? Még Cyberpunk előtt. Assassin's Creed. Kinél vannak annak a jogai Electronic Arts-nál? Olyan? Igen. Ja, ők csináltak, hogy utalbasztam azt a szörnyűséget. Igen, nem, azt igen, a Starbreeze csinálta. De ilyen játék volt. Igen. Electronic Arts. Majd a fúziónál. A jövő évi két játékod egyike legyen, akkor esetleg egy Open World Syndicate. Grappling hookkal és megmászható neon felhőkarcolókkal. Mindennel. Ugye most így elgondolkodott. Igen, mindenki. Három másodperces ilyen nyálcsorgatás. Mert lehet, hogy csak én, de nem, ez több emberen érzem, hogy... Nem csak te. Az Assassin's Creed eljutott a töréspontra. Tehát amikor... Emlékszem, amikor még ugye a kettő után még voltak, és akkor az ember még úgy várta. És volt a nagy találkozás, hogy most mi lesz, mit csinálnak, olyan lesz az új helyszín. Most meg így, látod, hogy nagyjából ez a reakciód rá. Én, van egy szerkesztőségi PS4-es példányunk a Unity-ból, meg tulajdonképpen meg is vehetném, ha nagyon. És nulla a késztetésem arra. Nulla. Most olvastam egy cikket, azt hiszem, a Eurogameren, ahol így szanaszét dicsérték, hogy milyen hangulatos Párizs, és ez kicsit így fel... Korbácsolta a lelkesedésemet, aztán meg egy... Kicsit, mintha elfáradt volna ez a sorod. Ne a Witcher után kezdjenne. Szörnyű lesz. Ne, és nem is a látvány, tényleg nagyon szép Párizs, de az Assassin's Creed játékokkal az a baj, amit a Witcher nagyon jól megold, hogy kitaláltak egy olyan játékmenetet, ami körülbelül 2 óráig tart, és belerakják egy akkora helyszínbe, ahol 20 óráig kell játszanod. És 2 óra után meg fogod unni az egész. Igen, és amíg ez mondjuk 5-6 éve, ez még működött, mert annyira friss volt az egész, tehát akkor open worldben ez egy annyira élen járó etalon valami volt, most ez már képtelen elvinni a hátán a játékot. Magyarázod. Emlékszem, amikor a Rogue-gal játszottam, sőtem, vagy basszus, csak azért is megcsinálom 100% szinkronizációra, már komolyan úgy éreztem, hogy dolgozok közben, és valahogy így 70-80% környékén, itt ilyen 20 akárhány óránál végleg feladtam, mert egyszerűen tényleg, ahogy Sting is mondja, ez a dolog nagyon elfáradt, és nyilván elfáradt, amikor minden évben kijön egy játék, sőt, néha kettő is a spin-offokkal együtt, hát az kegyetlen, és ha valaki, akkor én oda meg vissza voltam még a kettő meg a Brotherhood környéken ezért az egész Assassin's Creed dologért, és mostanra én is úgy vagyok, hogy igazából még arra sért ezt éreztem komolyabb késztetés, hogy ennek a trailerét megnéztem. Megnéztem, és azt mondtam, hogy ok, lesz ilyen is, de hogy én ezt bármilyen szinten várjam, vagy hogy bízzak abban, hogy majd most ez más lesz, vagy jobb lesz, vagy frissebb lesz. Egyébként egy egészen bizarr trainer. Trailer. Hoppá, elszóltam magam. Ezekkel játszol. Aki nem tudná, hogy mi az a trainer, az nézzen utána. Már a komodoros időkben is. Már a komodoros időkben is. Van. Általában Vares kell hozzá, Vares verzió, mert valahogy a... Pluszolják az a Dirty Little Helper volt, talán, hogy ilyenre ott hagytam abba valamit. Izé volt, ugye. DLH. Most így. Action Replay, Game Shark, Game Genie. Nem. Tele van a, hát ez nem App Store, hanem hogy hívják, Google Play valami. Store. Tele van ilyen cheat appokkal, meg ilyen akármi appokkal ezekhez az ilyen ingyenes játékokhoz. Tehát most ide ment át erre a platformra, a mobil platformra. Szóval... És akkor mi a Temple Run-ba automatikusan fut neked 15 kilométert, vagy mit csinál? Nem töltöttem le, mert fizetős. Jaj, még pénzt is kérnek. Pénzt is kérnek érte, így van. Gondolom, ott volt, mert régió dolgokból nem maradt semmi. Ez a Crossy Road, vagy mi volt, amit valaki itt a kommentben ajánl, milyen jó, meg korábban mi is. És ahogy beírtam a keresőből Crossy Road, oké, ott volt az app, és mellette három ilyen ilyen tréner, olyan tréner. Végigviszi helyett a játékot. Könnyen elképzelhető, nem tudom. Hát egy visszatérve az Assassin's Creed-re, hogy egy egészen bizarr trailer jött ki belőle, ugye a Unity és Watch Dogs és hasonlókban már megégette a kezét a Ubisoft, és most azt mondták, hogy oké, akkor tessék itt egy pre-alpha, tényleg ezt fogjátok kapni, tényleg így fog kinézni, csak közben egy... Conceptual footage. Nem, az más. Csak tudom, közben meg nem kell. Eléggé bénabb videó lett, tehát tényleg az, ahol körbe röhögtük, hogy felszáll a lovaskocsira, és gyakorlatilag ledózerolja a várost vele. Keresztül hajt a lábbaoszlopokon és a mindenen, és hát tehát annak is elvette a kedvét szerintem, aki még úgy a London és az iparosodás felé még így. Hát igen, ez tényleg nem volt egy jó trailer, pedig a Ubisoft az egy ilyen trailer nagy hatalom volt így az elmúlt igen. években. Nem volt úgy kicsene benne. Pont például engem totál hidegen, hogy az Assassin's Creed sorozat, na jó, nem teljesen, de majdnem, és ettől függetlenül emlékszem, hogy egy időben még, ha megláttam a hírek között, hogy kiadtak egy új trélert, akkor én is ugrottam rá. Ha más miatt, nem legalább a zene, meg a videó a minősége miatt. A Ubisoft 2008-2009 környékén annyira jó trélert csinált, hogy én 2008-ban voltam Londonban, egy ilyen gaming akármi. És ott volt egy ilyen este, amikor rengeteg fejlesztő is ott volt. És ott volt egy Ubisoftos marketinges nagyember, és más cégektől jöttek oda gratulálni nekik, azt hiszem, talán a Prince of Persia trailerhez, azt mondták, hogy megcsináltátok, így kell. Tehát így még szakmán belül is így nagyon-nagyon elismert jó trailerek volt. Hát még ugyanazt csináltattak a Digikkel is, ugye? A többet is, és nagyon jók. Revelationsnek talán, vagy aztán melyik ilyen heziós résznek volt. Többnek is, még a háromnak is ők csinálták. Háromnak is egyébként, amennyire nem szeretik a játékot, megnézed annak a CGTR-ét, ez egy pöpec, szuper CGTR. Valószínűleg én úgy gondolom, hogy Unity eladásokat nem tudom mennyire láttuk, vagy mennyire nem. Én azt tippelem, hogy... Hát, így nagyon egybe kommunikálták a rúggal. És ami már nem jó jel, amikor kettőt egyszerre. És nagyon nem szeretném, hogy azért az lenne a taktika, hogy most, akkor hármat adunk ki, hogy megvegyenek a számok. Pedig ugye Chronicles-ből egy már megjött, szerintem jön még a másik is. Ugye van három Chronicles játék, ebből legalább kettő szerintem mindenki fog jönni. Én már nem tudom követni egyébként, hogy melyik az Assassin's Creed, honnan, van egy. Nem is tudod, vagy nem is szükséges lévén, hogy a hárommal gyakorlatilag feladták az eredeti koncepciót, ami utána jön az már ilyen... Farrakent. Parancsoli. Igen, tehát konkrétan ők se tudják, hogy mit csináljanak az átívelő szállal, mert így most konkrétan, hát nem is az, hogy nincsen, csak nincs funkciója. Számomra eredetileg ez volt a vonzó. Hát számomra is az volt. Hát igen, csak aztán kiderült egy rakás szar a végére ott, és elfogyott a muníció. Nem mindegy, meglátjuk majd, hogy mi lesz ebből. Az érdekes. Nem válik be, akkor tényleg jön a Prince of Persia. Így menet közben is eszembe jutott, amikor mondtad, hogy a kettőért mennyire rajongtál drag, hogy az egyet nagyon sokan fikázták pont emiatt az ismétlődő játékmenete miatt, ami egyébként gyakorlatilag a mai napig megpecsételi a játéksorozatot. Tehát az, hogy egy kicsit önismétlő, persze az egyeknél sokat fejlesztettek a kettőre, tehát a kettő az rátett egy lapáttal változatossága, még minden. Tehát az egynél inkább az volt, hogy maguk a missziók ugyanazok voltak minden egyes konkrétan fejezetben. Igen, itt tehát a kettőnél ezt már megszínesítették, és ez ugye a mai napig, tehát nem annyira elismétlő a történet ilyen szempontból. Viszont a kettőbe jött be az a lóra, hogy Stingy fogalmazott egy mit tudom, fél órával ezelőtt, hogy olyan háttér univerzum kezdett el kibontakozni Ádámmal és Évával elkezdve szó szerint, hogy az ember alig várta, hogy na mi lesz itt, meg hogy fogják ezt akár a jelenkori eseményekbe is belefűzni, hogy akkor az a valóság, akkor egy Matrix vagy akkor az Ádám és Éva jöttek az UFO-k, vagy... Szóval én nem kettőnek az elején, mikor csak ilyen részleteket láttam, így nem tudtam mire gondolni, hogy hova fog ez kiukadni. Főleg úgy, hogy a kettőben meg a Brotherhoodból voltak azok a mini játékok, illetve igen. Cuccok, amik tényleg még mélyebben így beleásták ezt az egészet magába a fiktív történelembe is. És tényleg ott úgy érezted, hogy basszus, erre valami tök nagyon nagyot ráépítettek, igen. És akkor jött a nagy semmi. A háromnak a nagy semmi. A nulla vége. Hát jó, ez a kipukkadt a luf, és ott a szó legszorosabb értelme, hogy what the fuck, talán az egyik rész így is fejeződött be. Mi történik? Igen. Mi történik? Mi történik? Mi történik? Mi történik? Ez. Már ott a Revelationsnél is már egy kicsit így rezgett a dolog, hogy oké, de azért most már tényleg valamit kéne mutatni, hogy mégis hova haladunk, aztán nem haladtunk nagyon sehova. Ahogy kezdtük, hogy ez egy töréspont lesz sok szempontból itt, hogy ezt az emberek, mert láthatóan... Már a Unity is az volt. A Unity volt az, ahol bebizonyosod, hogy oké, Next Gen Engine, Párizs, amit a sorozat elejétől fogva mindenki akart, mindenki, Párizs forradalom, és nem igazán működött. Hogy ezek után bebizonyosodott, hogy a vizuális ugrás nem lesz elég, akkor most mit csinálunk? Egyébként az a durva, hogy mondjuk így, hogy nem lesz elég, ez egy jó 7 pontos játék volt ez a Unity. Tehát nagyon kapja az ívet, de ez pont azért van, mert még szerintem ez mindig azért kapja az ívet, mert a kettő után nem tudta beváltani azt, amit a kettővel úgymond évekre előre megígért a Ubisoft nekünk. Hát mert egyébként nem egy rossz játék, persze, tehát engem elkapott, én kihagytam a 3-at, kihagytam a Black Flag-et, ugye ezekkel az ilyen mellékes epizódokkal játszogattam kettővel is, ugye egy kicsit hosszabban. Az egyet azt majdnem végigvittem, és ehhez képest olyan jó volt vele. Tehát hogy én, aki nem követtem részről részre nagyon szorosan a sorozatot, nem volt rossz játszani vele, és a grafika, a hangulat, amiről ugye ez a párizsi hangulat, tehát ez nem egy rossz játék, mert most kezdünk róla úgy beszélni lassan, mint egy... Nem, ez egyáltalán tévedés, messze van a rossz játéktól. Itt arról van szó, volt két tényleg kiemelkedő játék, ami annak idején a műfajon belül is egy ilyen útmutató valami volt, és utána a harmadik, negyedik próbálkozás is került ezt újból megtenni. Hiába nem rossz játékok ezek, nyilván ezután a többség csalódott lesz, és képtelen ez úgy hozzáállni, hogy na jó, de azért ez még mindig jó szórakozás. Mert nem láttad az előrelépést az egyes részek között egyszerűen. Mi lett volna, hogy csak fel ennyi epizódot adnak ki, és összegyúrják a kontentet mondjuk a többibe? Tudta volna tartani ezt a lécet? Nem is a kontent mennyiségével van baj, hanem a frissességgel. Frissességgel. Tehát maga az alapkoncepciója kurva jó az egész franchise-nak, csak így, hogy hát lefejték elég gyorsan, így az egész kárba vészett, úgymond. Itt inkább ezzel van a baj, szerintem. De majd jön a Division, és ezzel megoldanak mindent. Division lesz a következő nagy vizuális downgrade botrány egyébként. Nem, mert megbeszéltük már, hogy az a Star Wars Battlefront. Jó, oké, az utáni, tessék. A Division, igen. Tényleg, te jó ég, hogy ott is mit mutattak nekünk. Ja. Hát Snowflake Engine és társai. Janus, hogy ezt nagyon-nagyon próbálják eltitkolni azóta. Ugye. Nem láttunk belőle semmit. De ez előbb-utóbb kibukik. Tehát ha máskor nem, akkor ott lesz a nagy pofára eső is. Hát egyébként abból viszonylag sok gameplayt lehetett látni. Tehát ott nem az volt, hogy ilyen 3 másodperces snitteket mutattak, hanem ott komplett városrészek, meg pályaszakaszok. Hosszú voltak bemutatva. Nekünk konkrétan Gamescom-on tudják. Gamescom-on mutat. Xbox-on? Xbox-on. Ellenben folyamatosan csúszik, ami hát sose jó jel. 300 fős kis csapat dolgozik rajta. 300 fős kis csapat. De az ugye nem, mégse 4000 fős. Bizakodó vagyok, hogy legalább a játék jó lesz. Ha a látvány nem is lesz. Én összességében az, amikor látszott tavaly, hogy és most már egyébként ők maguk is sokkal inkább RPG-ként hivatkoznak rá, mint akciójátékként, hogy egy komoly RPG, akkor azt mondom, hogy oké. Engem, mint akciójáték úgy közepesen érdekelt, miután láttam, hogy jóval több van benne, azt mondom, hogy igen, ez így érdekel. Ezek az ilyen modern RPG-k végül is egy ilyen frissességet tudnak hozni a műfajba. Nem a megszokott. No, de majd a Need for Speed, ami nem RPG lesz, hanem... Igen, tehát így... Ezért megérte... Most Wanted remake. Azt mondom. Nem Most Wanted remake, ez sokkal inkább ez underground remake idézőjelbe, de alcím nélkül. Igen, tehát az a bizarr az egész, hogy nagyon úgy néz ki, még nem hivatalos teljesen ez az egész, de úgy néz ki, hogy ez Need for Speed, pont ez lesz a cím. Mert rebootolják a sorozatot. Ja. Tehát még ha... És megint sötétben esős, aszfalton. Többször rebootolták, mint annyi rész volt tehát egyébként. Azt így kb. Mindenki elfogadta, hogy jön egy Underground reboot, és most jön egy Need for Speed Underground nevű játék, az úgy talán lesz létjogosultsága, de ez, hogy ezt vizionálták őt, mint a Need for Speed franchise-nak az újraértelmezése, ez nekem nagyon fura. De amit láttunk, mi volt bent? A rendőrök voltak benne tuningolható kocsik, valószínűleg. Neon? Neon, sok neon. Sötétség, esős aszfalt. Urbánus környezet. Igen, tehát ha én úgy képzelem el, hogy ha valamit rebootolnak, hogy akkor vagy azt várnád, hogy akkor az eredeti szuperautók a Serpentinen Need for Speed támad exotikus környezetekben, vagy egy teljesen új, az eddigektől eltérő Need for Speed, ami szintén nem stimmel, mert ez inkább egy ilyen, hát főleg underground, de azért kicsit belekatyvasztunk más Need for Speed elemeket is dolognak tűnik. Tehát nekem ez egy koncepció szinten nem áll össze. És igazából nem tudunk róla semmit. Tehát ez egy ilyen teaser volt. Persze, tehát most a teaser alapján próbálunk okoskodni. Lehet, hogy az E3-on kiderül, hogy ez valami egészen új, valami egészen más. Kétlem. Vagy ott is ráférne pont annak idején, pont az Underground értelmezte újra ezt a sorozatot. Nagyon szerencsésen egybe esett az akkori ilyen tuning kultúrával és az első Fast and Furious filmnek a népszerűségével, akkor ez a Illegal Racing, ez nagyon népszerű volt. Egymást. Ugyanakkor, ha megnézed, a Fast and Furious azóta szintén ismét újra értelmezte magát, és most már egy akciófilm. Ilyen akciófilm autókkal is. Over the top. Őrültségekkel. És ezek után, tehát ha ők megint vissza akarnak nyúlni ehhez a városi versenyzéshez, ott tényleg valami mást kéne nyújtani. Tehát én úgy érzem, hogy ez a része már kifújt a dolognak teljesen. Valószínűleg a kisebbségbe tartozom, én a legutóbbin a Rivals, sokan azt én nagyon rossz játéknak tartják. Én nem tartom rossz játéknak. Nem, rossz szerintem az egy kicsit lapos. Egy teljesen jó. Kicsit száraz, nem? Inkább kicsit olyan az előzőekből összerakott konkrétan, tehát az ilyen innen sok helyről konkrétan objektumokat és pályarészleteket. Komolyan vesz át. Tehát egy kicsit úgymond inkább összecsapottnak gondolom, és koncepciójában ez a nagyon online központúság ez sokaknak nem jött be. De ugyanez a csapat, ez a Black Box, aki csinálja. Ghost Games, hülye vagyok, igen. Black Box, még az előző, igen, a Ghost, igen, a Ghost, akik több Criterion, mindenféle. Tehát mi van? Mindenki számára Criterionból nem is, hogy kivált, hanem beverbúválódott emberkék vannak benne, és egyébként ez a Rivals-en látszik is. ettől függetlenül az utolsó Need for Speed epizód az a Criterion-féle Hot Pursuit volt. Abszolút egyetértek. Igen, pont ezt akartam előbb kérdezni, most így elgondolkodtam rajta, hogy melyik volt az utolsó igazán jó arcade autóverseny, és nekem a Hot Pursuit. Az is ugye, amivel jobbá tette úgymond a Need for Speed sorozatot, ugye a Criterion szerintem az a Burnout faktor volt. Hogy beletették a Burnout-os. Sokaknak ez bökte a szemét, de én azt mondom, hogy szerintem ez a legjobb döntés volt. Én nagyon szerettem a Burnout sorozatot, és ezért volt nagyon-nagyon kiváló számomra legalábbis. Az a helyes címe Need for Speed Burnout, vagy Burnout Need Igen. for Speed. Egyébként az érdekes, hogy pont beszéltünk erről, hogy mi volt a régi eszenciája a sorozatnak. Mindenki által köpködött The Run, amivel borzalmas részek voltak. Igen. De... és 4 óra hosszú volt a játék körülbelül átvezetőkkel együtt, vagy valami Igen. hasonló. Mégis ott volt meg az a feeling, hogy végigmentél Amerikán, és mint egy régi Need for Speed epizódon, volt havaspálya, volt tengerparti pálya, volt sziklás hegység, volt sivatag, tehát bugyutasága és 6 pontos mi volt a ellen, vagy 5 pontos mi volt a ellenére is, még talán az állt legközelebb ahhoz az old school Need for Speed szellemiséghez, ami egyébként 93-ban. Csak játéknak nem volt jó. Azt mondjátok, hogyha mondjuk én lemaradtam az Undergroundnál, akkor még pont jókor szálltam ki, vagy... az Underground utána veszel egy nagy levegőt. Hot Pursuit. Criterion félre izé. Shift? Akkor játsz a Project Cars-a. Utána Hot Pursuit jön. És akkor most a következő. És utána esetleg a következő. Hot Pursuit, vagy a Split Second, ami egy véletlen elfeledett játék. Az kifogástalanul fut PC-n... valami beállítás bukos benne, nekem az fönn van a stabilan a gépen. Nekem egyébként egy autós játékokból a Need for Speed-vel talán még az a Split Second volt, ami mert újat mutatni. A Split Second nagyon is játszottam most. A Velocity-nek a játéka, vagy az volt az alcíme Split Velocity. Igen. És arra emlékszem, hogy csődbe ment a csapat, mielőtt a második frész befejezhették volna, szóval el tudom képzelni, mondjuk, el tudnám képzelni, hogy mondjuk egy hasonló stílusú játék mondjuk megjelenhetne. Abban volt innováció, volt benne újdonság, volt benne kicsit más. Jó, bár azt is inkább csak ez a rombolás végtel a hátán, tehát maga a nyers játék mindig nem volt ez a színvonal, mint ezek arcade klasszikusok. Nem, de egy nagyon jó hiánypótló volt. Szerintem. Amúgy nekem a Hot Pursuit, az nekem az előző generációnak az egyik meg nem értett játék, amely én azt látom, hogy nagyon sokan ezt egy van. Egy gyenge játék. Vannak volt abban az évben, minden évben van a Index IDDQD blogjának egy megszólaltatjuk a szakmát az év játékairól című dolog, ahol nyomtat... Engem miért nem kérdeztek még meg? Mert nem vagy fősz. Mert igen, egyébként így van. Tehát nyomtatott lapok meg néhány online napnak a főszerkesztői szokták megkérdezni, hogy évjátéka, meg évcsalódásra, meg minden, és szoktuk ki meg hülyeségeinket. És én abban az évben beírtam az évjátékára ezért, a Need for Speed HP-t. Kommentekbe, ugye Index. Kurva anyád, te hülye, bazd meg! Ha milyen lap lehet ez, bazd meg, ahol egy ilyen balfasza főszerkesztő, menj a picsába! Need for Speed, bazd meg! Hát mennek azok a szappantartók! Komolyan, tehát... Még hogy mennek azok? Ja, úgyhogy de nem, ezt komolyan gondolom, az a... Ha így előző generáció legjobb árkád autóversenyét kell választani, az meg a Paradise. Burnout Paradise, pontosan. Meglátjuk, hogy milyen lesz az új Need for Speed. Reméljük, jó. És még egy témánk valamiről beszélni fogunk. Ez pedig a szokásos, a visszatérő kedvencünk. Ki mivel játszott? Nem, azt most kimarad, mert mindenki a Witcher-rel játszott, aki nem, az rosszul tette. De legalább a jövő napban is beszélhetünk a Witcherről, mert addig bepótoljuk még. Ja. Meg még mindig tartani fog a végig játszani. Ne kezdjétek el meg innen, mert hazamegyek. Szóval, VR, ahogy a VR Warriors, vagy mi volt annak a 90-es évekbeli sorozatnak a szlogenje. Tehát a VR fejlemények ebben a hónapban, ahol ugye 2 is van, az egyik az egy meglepően nagy, nem is vitát, hanem beszélgetés generált a Gamer365-ön, holott egy 2 mondatos hír, mi szerint a Sony elkötelezettnek tűnik látszani a VR mellett, nyilván lévén, hogy nyitottak egy külön VR stúdiót, ami csak Morpheus címeket fog fejleszteni. Az egyik oldalról, a másik oldalról pedig egy mai hír, miszerint aki az Oculus buliba akar beszállni PC-n, és nulláról építkezik erre, annak, hát amerikai árakon a cucca együtt a maga a cég elnöke, alelnöke szerint nagyjából 1500 dollárt kell elköltenie, amire felrobbantak egyébként az amerikai fórumok, és kurva anyáztak mi ez, hogy 1500 dollár azok az emberek, akik minimum az ötszörösét keresik, mint mi. Nekünk ez Warhawkkal becsülgettük, hogy valahol 400 ezerünk, tán félmillióba kerülne az itthoni helyzetben. De ezt máshogy kell megközelíteni, ezt úgy kell nézni, hogy egy új életet vásárolsz magadnak. Egy second life? Egy second life-ot, így van. Morpheusod adja neked. Akarok én olyat? Pirulás. Már is más az a 400 ezer. Lesz benne virtuális pornó? Egy olyan közösség robban fel, aki akkor is fejleszti a gépét, hogy ha éppen nincsen VR. Tehát... De én nem is értem, hogy egyébként a NeoGAFES topikról van szó konkrétan. Ugye a Asterix-et idézve hülyék ezek az amerikaiak volt a reakcióm, vagy ferdítve inkább. Ugye ott rómaiak szerepelt állandóan. És amelyik szokta mondani, hogy bolondok ezek a rómaiak. Bolondok. Bolondok az... Amikor még én olvastam, akkor hülyék voltak, az még egy kemény. De pár gyűlöm a hülyéket. Én is a régi képre... És valóban, tehát nem értettem őket, amikor ott bemész egy PC topikba, ahol mondom, ez általában az amerikaiak által dominált fórum, és olyan gépeik vannak, hogy azt mondod, hogy baszd meg. Ezek azok az emberek, akik heti 10 játékot vesznek csak úgy. Így van. Én most jut el a tudatomig, hogy Warhawk a Depardius Asterix-el asszociál engem. Azért nem vagyok annyira fiatal, tehát én a jó öreg régi Asterix rajzfilmeken és a régi Asterix képregényeken nőttem. Te légy szíves, ne öregítsd magad, mert az Alfa magazinban olvastad őket? Nem, a külön kiadott 89-es Asterix a Gal képregényeken. Aki az Alfa magazinban olvasta őket, az vén. Az Alfa magazinok az megjelentek, és most vén hülyeként egy vagyont áldozott arra, hogy újra vásárolja azokat különféle archívumokból azokat a magazinokat. Akkor volt a PIF, meg a... Nem, a bajzé volt jellemzően, amire te gondolsz, a kockás, az a kommunizmusnak a képregény magazinja volt. Jellemzően francia képregényekkel, igen, az volt benne, illetve kedvencem Dr. Justice. Justice, de hát akkor mi ezt nem tudjuk. No, de ez nem. Na, de azért igen. Nem a Depardieu, tehát nem akkor már... Mindegy. De Obelixnek jó lenni. A geek szellemem sérült ezzel a feltételezéssel. Tehát. Na, ugorjunk. Ugorjunk. Hol tartottunk? Elfelejtettem. A VR-nál tartottunk. Tehát, hogy az amerikaiaknak marha jó gépeik vannak, úgyhogy nekik mit kell fejleszteni? I7, nem tudom mi, SLI bekötött, akármik, hát ne balandozom. Igazából másrészt meg ugye egy-két hete jelent meg, hogy milyen konfigurációt vannak hozzá. Azt nagyjából összeadod, meg mondjuk azt mondod, hogy akkor nem a belépő áru videókártyát, processzor és hasonlót veszed meg, hanem mondjuk ott abban a kategóriában egy jobbat, egy nevesebbet, egy jobb hűtéssel van, akkor... És mondjuk még hozzáadod ugye a szemüveget, mert ugye az önmagában mondjuk 3-400 dollár, akkor nagyjából ott vagy. Tehát most... Az dobja meg igazából a költségeket, nem? Tehát akkor most... 1000 dolláros PC, az árfolyamon számolva, az egy erős izmos gamer konfigurációs PC Magyarországon például. 300 dollár. Hát az nagyjából a Klára gépe, ami nem mondanám high-end-nek, de egy... Hát, egy erős közepén. Erős mid-range PC. Hogy ilyen szépen fogalmaz. És ha ezt hozzáveszed még a VS és a kárát, ott is vagy. Azon, tehát igen, ez egy abszolút, ez igazad bárki kiszámolhatta volna szerintem most. Maximum lesokkolottak az emberek. Hozzáveszed a Klárát, meg a VR-s is a Klárát. Maszka, egy költő veszett az emberek. Mennyit gondolkodtam rajta. Ez így van. Fantasztikus. De mint mindig megértem. Igen. Annak a két olvasónak, akik ezt várják folyamatosan, azoknak majd a virágot az öltözőbe kérem. MSZP-ket várják. Na. A mackó szarpoénok még mielőtt valaki ezzel... Hogy a Sony részéről pedig érthető, szintén mai hír, hogy mindenkinek azt mondták, hogy hát nyugi, most idén nem nagyon van játék, de majd jövőre a Morpheus. Ja. Hát igen, erről beszéltünk múltkor a podcastben erről, hogy a Sony mit fog őszre megjelentetni, mert nem lesz semmi. Hát, semmi. Úgy tűnik semmi. Until dawn. Nem kell nekik sietni annyira. Ráérhetik vele, a konkurencia is később jön. Hát, VR tekintetben, aki olcsóban akar VR-t, az megveszi Morpheus-t, mert azért még ha PS4-et is kell hozzá venni, akkor is mondjuk $600 környékén van. Nem tudhatod, hogy nem kell-e eselibe kötni azt a két PS4-et ahhoz, hogy az elvírja. Az, az érdekes hozzáállás lenne. Valahol valaki megkérdezett olyat, hogy nem gondolkodunk-e, vagy nem is tudom, hogy kitől kérdez, nem gondolkodik-e olyanba, hogy a PS4-hez valami ilyen külső USB-n csatlakoztatható teljesítmény növelő ilyen plusz processzor valami kiegészítőt hozzáadnak, hogy menjenek ezek a játékok. Milyen mókás lenne. Halálos ítélet. Super FX Chip 3. Hát nézd, a Nintendo 64-nél volt erre példa, sőt. Hát a Super Nintendo FX Chip. Igen, ott illetve az SNES-nél volt Super FX Chip, Chip a cartridge-ban. De azt különbe rakták be a Vortex mellé. Tudod, a Super FX Chip-et, igen. Hát meg a Star Fox mellé, az egy konkrétan egy szám, egy ezért nem is GPU volt. Ezért rendesen nem is tudták leemulálni annó, mert... Hát most a Mega Drive-ból egy ilyen tornyát tudtál építeni. Olyan a Dual PS4-es config. Nem hinném, hogy ez a jövő. Nem, az emberek is tényleg, és kicsit visszakanyarodunk itt a zárásként az elejére, majdhogy nem. Miszerint az emberek csalódott káka. A generáció. A generáció vizuális képességeiben és számítási teljesítményében. És valaki, nem nálunk, ez inkább külföldi fórumon volt, azt írta, hogy a még egy-két évvel a generációváltás előtt valaki az Epic-től lenyilatkozta, hogy mekkora teljesítményre lenne szükségük ahhoz, hogy ilyen fasza új generációs játékokat készítsenek, és ezek a konzolok annak a felét tudják. Ez volt a szamaritánus demo környékén. És hát a szamaritánus demónak megfelelő valamit azóta várjuk. És nem jön. Talán a Batman PC. Talán a Batman PC-n? Hát ezt meglátjuk. Két hét múlva. Erős két hét múlva, így van. Legyen ilyen szomorúan vége a podcast, hogy valaki bőgje el magát. mi történt? Miért kellett ennek így lennie? Szomorú június. De milyen szomorú június? Júniusi podcast az mindig az egyik legjobb podcast szokott lenni. Nem. Igen, mert... Mert június van felvett elnézést. Mi lesz nem sokára? E3. Ja, tényleg E3, ezt a végére. E3. Szerintem ez lesz a felvezető. És akkor jövő hónapban sikítozunk? E3 is. Jövő hónapban ilyenkor már... Három podcastet hallgathattak. Túl vagyunk. Hát olyan lesz, mint tavaly, akkor a Sony környékén Warhawk és Liquid megőrül nevezeti külön számot megtelőadjuk. Annyit mindenképpen, hogy E3-as tudósításunk természetesen lesz. Nagy erőkkel készülünk rá, és még tegnap azon gondolkoztam, hogy akik a Sony végén még jelen vannak velünk, ott valamit van, kisorsolok köztük, vagy valami. Mert ők a hardcore. Egy Gmail 365 előfizetés mindenki kap, igen, így van. És majd meglátjuk, hogy lehet, hogy még bedobunk valamit. A konferenciák időpontjáról már írtunk, de még fogunk is. Úgyhogy mindenki készüljön fel lélekben arra pár napra, ami az éves videójáték, információ, áramlás csúcspontja bizonyos szempontból, illetve majd ugyanezt eljátsszuk a Gamescom-on is, igaz, más tartalommal és más mélységben. Sziasztok, legyetek jók! Tartsatok velünk az E3-ban, mert kurva jók lesz, meg kurva jók leszünk. De ti lesztek a legkurva jobbak. És podcasttel, illetve lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy két podcasttel, majd meglátjuk, hogy mire vissza fogunk térni június végén. Illetve nem június végén, hanem július 1-én mindenképpen, mert megváltoztattuk a podcast megjelenését. De itt az E3-nál még az is lehet, hogy így átfolyik majd. Lehet, hogy átfolyik. Ez most az biztos, hogy ezt ti június 1-én hallgatjátok. A következőt meg nem tudom. Lehet, hogy valahogy így egymásba folynak majd itt a dolgok. Meglátjuk, hogy milyen E3 lesz, reméljük, hogy nagyon jó. Úgy legyen. Bye-bye!